पिछला के सुन तोरा छोरी का हर रंग तेरे गिल मैच होवे गोरा छोरी का जो रखेगा बचा के दुनिया की नजरा ते तेरे कर दियो हवाले काला डोरा छोरी का हाँ चुप तेरे पकड़ायो हाथ तने मेरा थोड़ी थोड़ी मैं तो घबरांदी फिरो सो मैं तो देख देख शीशा शर्मांदी फिरो सो मैं तो देख देख शीशा शर्मांदी फिरो सो देख देख शीशा शर्मांदी फिरो सो मैं तो देख देख शीशा शर्मांदी फिरो सो पैड़ा मेरा पैड़ मेरी जान लाग गी तेरे पसंद के सूट मैं सिमान लाग गी दिन धूनी मैं तो ले गया जान काट के प्यारे आले गाने मैं तो गाने लाग गी ओ तेरे पैड़ा मेरा पैड़ मेरी जान लाग गी तेरे पसंद के सूट मैं सिमान लाग गी ओ दिन धूनी मैं तो ले गया मेरी जान काट के प्यारे आले गाने मैं तो फिर गाने लाग गी ओ चिट्ठिया सा प्यारे आना भूत मेरे पे तेरी फोटो वाले पेपर पे लांदी फिरो सो मैं तो देख देख शीशा शर्मांदी फिरो सो मैं तो देख देख शीशा शर्मांदी फिरो सो देख देख शीशा शर्मांदी फिरो सो मैं तो देख देख शीशा मिता रोड आख्या मैं आख मना गाली जो बैन तेरी चुक गी थी आख शर्मा कहना बैरन गोरा गोरा चाम तेरा काले काले बाल तेरे डूब गया मैं बिली बिली आख्या मैं बैरन तेरी आसी के आसी जमा जहर छोरी रह इस छोरे के दिल पढ़ावा कैर छोरी रह कदे रोड़िया मैं पैर बिना टेक क्या मन तेरे पाछा पाड़े बैठा गणे बैर छोरी रह तू फुर्सत ते घड़ी आई थिंक मेरी जान ओठ तेरे लाल गाल पिंक मेरी जान पैड़ा ता पैड़ तू मिला का चालिए तेरी गेले देऊं गाने मैं सिंक मेरी जान आंखेड़ा मारे अपने तीर छोरे रहे मेरे दिल नहीं हो गया जमा चीर छोरे रहे ओ तेरी धन दौलत पे मन्ने कुछ को न लेना मन्ने दिल का तो लागे से अमीर छोरे रहे आंखेड़ा मारे अपने तीर छोरे रहे मेरे दिल नहीं हो गया जमा चीर छोरे रहे तेरी धन दौलत पे मन्ने कुछ को न लेना मन्ने दिल का तो लागे से अमीर छोरे रहे तेरी मेरी जोड़ी के लागे ना नजर मैं तो मंदिरा मैं दिवे मखा लांदी फिरो सो मैं तो देख देख शीशा शर्मांदी फिरो सो मैं तो देख देख शीशा शर्मांदी फिरो सो देख देख शीशा शर्मांदी फिरो सो मैं तो देख देख शीशा शर्मांदी फिरो सो किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं ला के छाती के कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं ओ मैं तो देख देख शीशा शर्मांदी फिरो सो मैं तो देख देख शीशा शर्मांदी फिरो सो देख देख शीशा शर्मांदी फिरो सो मैं तो देख देख शीशा शर्मांदी फिरो सो